تفسیر خز اربعتن من الطیر فسرهن الیک. تو خلید وقتی ای خورشید هوش، این چهار اطیار رهزن را بکش. زان که هر مرغی از اینها زاغ وش، هست عقل عاقلان را دیده کش. چار وصف تن چو مرغان خلیل، بسمل ایشان دهد جان را سبیل. ای خلیلم در خلاص نیک و بد، سر ببرشان تا رهد پاها ز سد. کل توی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست پاشان پای تو. از تو عالم روح زاری می شود، پشت سر لشکر سواری می شود. زان که این تن شد مقام چار خو، نامشان شد چار مرغ فتنه جو. خلق را گر زندگی خواهی ابد، سر ببرز این چار مرغ شوم بد. بازشان زنده کن از نوعی دگر، تا نباشد بعد از آن زیشان ضرر. چار مرغ معنوی راه زن، کردندم در دل خلقان وطن. چون امیر جمله دلهای سوی، اندر این دوره خلیفه حق توی. سر ببر این چار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. بط و طاووس است و زاغ است و خروس، این مثال چار خلق اندر نفوس. بط حرص است و خروس آن شهوت است، جا چون طاووس و زاغ امنیت است. منیتش آن که بود امید ساز، طامع تأیید یا عمر دراز. بط حرص آمد که نوکش در زمین، در تر و در خشک می جوید دفین. یک زمان نبود معطل آن گلو، نشنود از حکم جز امر کلو. همچو یغماجی که چون خانه کند، زود زود انبان خود پر می کند. اندر انبان می فشارد نیک و بد، دانه های در و حبات نخد. تا مبادا یاغی آید دگر، می فشارد در جوال و خشک و تر. وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف، در بغل زد هرچه زودتر بی وقوف. اعتمادش نیست بر سلطان خیش، که نیارد یاغی آمد به پیش. لیک مؤمن ز اعتماد آن حیات، می کند غارت به محل و با عناد. ایمن است از فوت و از یاغی، که او می شناسد قهر شهر را بر عدو. ایمن است از خواجه تاشان دگر، که بیایندش مزاحم صرف بر. عدل شهر را دید در ضبط حشم، که نیارد کرد کس بر کس ستم. لاجرم نشتابد و ساکن بود، از فوات حظ خود ایمن بود. بس تأنی دارد و صبر و شکیب، چشم سیر و مؤثر است و پاک جیب. کن تأنی پرتو رحمان بود، وان شتاب از حزه شیطان بود. زان که شیطانش بترساند ز فقر، بارگیر صبر را بکشد به عقر. از نبی بشنو که شیطان در وعید، می کند تهدیدت از فقر شدید. تا خوری زشت و بری زشت از شتاب، نی مروت نی تأنی نی ثواب. لاجرم کافر خورد در هفت بطن، دین و دل باریک و لاغر زفت بعد.